خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، مګ تپ برخا کړه په نوم یې خوشالي عملیات، خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، مګ تپ برخا کړه په نوم یې خوشالي عملیات، عزم نور هم کړو قوی عزم بریا وی راوړي، عزم نور هم کړو قوی عزم بریا وی راوړي، سوال شروع داستا پولارا گڑن دی عملیات، سوال شروع داستا پولارا گڑن دی عملیات، مگ تپ برخا کڑا پنم یہ خوشالی عملیات، خدایا سبب دا آزاد کړي عمر عملیات، خدایا سبب دا آزاد کړي عمر عملیات، مګ تپ برخا کړه په نوم یې خوشالي عملیات، تموسیالای کې برابر کړه سیالانو سرا، تموسیالای کې برابر کړه سیالانو سرا، لانم دخکار سپیسل تیا دی بریالی عملیات، لانم دخکار سپیسل تیا دی بریالی عملیات، مگ تپ برخا کڑا پنم یہ خوشالی عملیات، خدایا سبب دا آزاد کړي عمر عملیات، خدایا سبب دا آزاد کړي عمر عملیات، مګ تپ برخا کړه په نوم یې خوشالي عملیات، خیر کا عمر ناشتا غلیما مریان ژوند دی، خیر کا عمر ناشتا غلیما مریان ژوند دی، در بند تنگ بکڑی هر ځای زندگی عملیات، در بند تنگ بکڑی هر ځای زندگی عملیات، مګ تپ برخا خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات، مګ تپ برخا کړه په نوم یې خوشالي عملیات، عمر ستا په نوم پیل کړل هیر مونې، عمر ستا په نوم پیل کړل هیر مونې، را باوړي رنگ داستا په نوم زما قرباني عملیات، را باوړي رنگ داستا په نوم زما قرباني عملیات، مګ تپ برخا خدایا سبب د آزاد کړي عمر عملیات. کړي عمر عملیات مګ تپ بر خاکړه په نوم یې خوشالي عملیات را بر پان کړه سپین بیرغ د اریانا په غرونو را بر پان کړه سپین بیرغ د اریانا دا بدر می سلکڑا هر زائز مونگا بدری عملیات دا بدر می سلکڑا هر زائز مونگ بدری عملیات مونگ تا پو بر خاکڑا پو نمی خوشالی عملیات خدا سبب دا آزاد اکڑے عمباری عملیات خدایا سبب دا آزاد اکڑے عمباری عملیات مگتا پو برخا کڑا پو نمی خوشالی عملیات العمباری عملیات وگر زوی فتح بریا العمری عملیت وگر زوی فتح بریا حوزی پستایا پوشیرو دا گلالی عملیت حوزی پستایا پوشیرو دا گلالی عملیت مگتا پو برخا خدایا سبب دا آزاد اکڑے عمباری عملیات خدایا سبب دا آزاد اکڑے عمباری عملیات